www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين صدق الله مولانا العلي العظيم جب کوئی آدمی سچی بات لوگوں کے سامنے پیش کرے اور جواب میں اس کے ساتھ غلط رویہ اختیار کیا جائے، اس کا مذاق اڑایا جائے، اس کو ستایا جائے، تو فطری طور پر اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری بات کا انکار کرنے والے ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے، ان پر عذاب نازل ہونا چاہیے۔ یہ ایک طبیعی اور فطری بات ہے اور اس طرح کا خیال سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل میں اگر پیدا ہوتا تو بجا تھا کہ وہ مکہ معظمہ میں جن تکلیف دہ حالات سے گزر رہے تھے انہیں الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، قدم قدم پر رکاوٹیں تھیں، یہاں تک کہ سوشل بائیکاٹ تک کر دیا گیا، 3 سال سے زیادہ اس مصیبت میں اور پریشانی میں نہ صرف پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ آپ کے پورے خاندان والے مبتلا رہے. تو ایسے میں جتنا بھی دشمنوں کے بارے میں سزا اور عذاب کا خیال آئے وہ کم ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی اپنی حکمت کو سب سے بہتر جاننے والے ہیں. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے بار بار مختلف انداز سے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کے رب نے جو فیصلہ کر رکھا ہے آپ اس پر ثابت قدم رہیے، اور اپنی طرف سے کوئی جلد بازی والی بات نہ فرمائیے. اور اس کو ذہن نشین کرانے کے لیے حضرت یونس علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کی کرائی گئی کہ ذرا ان کا واقعہ ذہن میں رکھیے، جس کی تفصیل اس سے پہلے سورہ یونس میں، سورہ انبیاء میں اور سورہ صافات میں آ چکی ہے، جس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ سیدنا حضرت یونس علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو نینوا کے علاقے میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا، جہاں کی آبادی 100,000 سے کچھ زائد تھی. 7 سال تک حضرت یونس علیہ السلام ان کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، لیکن وہ لوگ انکار کرتے رہے. بالآخر جب وہ بالکل ان سے نا امید ہو گئے تو انہوں نے ان کے سامنے یہ پیشین گوئی کی کہ 3 دن کے اندر اندر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا. چنانچہ 3rd day ہوتے ہوتے ان پر ایک نہایت خطرناک قسم کا سیاہ بادل چھا گیا، جس سے دھواں نکلتا ہوا معلوم ہوتا تھا. سیدنا حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام یہ سمجھے کہ بس اب عذاب آیا چاہتا ہے، اس لیے خود اپنے طور پر آدھی رات میں اس بستی سے نکل پڑے. ادھر یہ ہوا کہ جب یہ عذاب کا بالکل لوگوں کو یقین ہو گیا تو وہ گھروں سے نکل کر میدان میں آئے، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں گریہ و زاری شروع کی، اور ان کی زبانوں پر یہ جملے آئے کہ یونس علیہ السلام جس بات پر ایمان لائے ہیں ہم بھی اسی پر ایمان لاتے ہیں. گویا پوری کی پوری قوم ایمان لے آئی اور اس نے توبہ کر لی، اور وہ سب تلاش کرنے لگے سیدنا حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کو، لیکن یونس علیہ السلام تو وہاں سے نکل چکے تھے. ادھر یہ ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام ایک دریا میں کشتی میں سوار ہوئے، درمیان دریا میں وہ کشتی بھنور میں پھنس گئی. ملاح نے کہا کہ میری کشتی جبھی بھنور میں پھنستی ہے جب اس میں کوئی ایسا غلام ہوتا ہے جو آقا کی مرضی کے بغیر آ گیا ہو. تو سیدنا حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو احساس ہوا کہ شاید اس کا مصداق میں ہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے واضح حکم کے بغیر میں بستی چھوڑ کر آ گیا. چنانچہ وہ بیچ دریا میں اتر گئے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس دریا سے دریائے فرات مراد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے اندر محفوظ کر لے. چنانچہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام اس مچھلی کے پیٹ میں رہے. بعض روایات میں ہے کہ 40 دن تک رہے. اسی لیے حضرت یونس علیہ السلام کو سورہ انبیاء میں ذنون کہا گیا ہے، مچھلی والا، اور یہاں سورہ القلم میں صاحب الحوت کہا گیا ہے، یہ بھی مچھلی والے کے معنی میں. نون اور حوت دونوں مچھلی کے معنی میں آتے ہیں. اب حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ غم زدہ تھے اور اندر اندر گھٹ رہے تھے، اور کئی غم ان کے اندر جمع ہو چکے تھے. پہلا غم یہ تھا کہ قوم ایمان نہیں لائی، اتنی محنت اس پر کی. دوسرا غم یہ تھا کہ عذاب نازل نہیں ہوا قوم پر. تیسرا غم یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی اجازت کے بغیر بستی چھوڑ کر نکل آئے. اور چوتھا غم یہ تھا کہ مچھلی کے پیٹ میں. تو غم پر غم ہے، اس لیے یہاں پر فرمایا گیا کہ وہ مقزوم ہے جن پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو. لیکن اس پورے عرصے میں کمال یہ تھا کہ سیدنا حضرت یونس علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کسی بھی لمحے اللہ تبارک و تعالی سے غافل نہیں رہے، بلکہ اس سے فریاد کرتے رہے، اس کو پکارتے رہے، اپنی طرف سے عاجزی کا اظہار فرماتے رہے. چنانچہ قرآن پاک میں سورہ انبیاء میں فرمایا گیا، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. انہوں نے اندھیریوں در اندھیریوں میں اللہ تعالی کو پکارا اور یہ کہا کہ آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، اور میں ہی تھا حکم نہ ماننے والوں میں. اسی آیت کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے جو پریشانی کے وقت پڑھی جاتی ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے ان پر نعمت اور فضل و کرم کی بارش فرمائی، اور مچھلی کا حکم ہوا کہ اس امانت کو ساحل پر الٹ دے. اس وقت حضرت یونس علیہ السلام کی کیفیت بہت خستہ تھی، مچھلی کے پیٹ میں مسلسل رہنے کی وجہ سے کمزوری اور نقاہت بے حد ہو گئی تھی. اسی وقت اللہ تبارک و تعالی نے اس ساحل پر جہاں آپ کو مچھلی نے اگلا تھا کدو کی بیل پیدا فرمائی، جس سے آپ کو ظاہراً اور باطناً نفع پہنچا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام کمالات کو جو پہلے سے آپ کو عطا کیے گئے تھے ان کو برقرار رکھا، اور دوبارہ اپنی قوم کی طرف آپ واپس تشریف لے گئے. تو اس واقعے کو سنا کر سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ آپ ان دشمنوں پر عذاب کے نزول میں جلدی نہ کریں، کیا پتا کہ اللہ تعالی کی حکمت کس بات کی متقاضی ہے. چنانچہ یہی ہوا کہ عذاب تو نہیں آیا، لیکن یہ کہ پورا کا پورا خطہ مکہ معظمہ اور اس کے اطراف کا دین اسلام سے منور ہو گیا اور گھر گھر سچا دین پہنچ گیا. ظاہر ہے کہ یہ ہدایت اور یہ اسلام کی دولت سے مشرف ہونا یہ عذاب سے بہت درجہ بہتر ہے. یہی اللہ تعالی کا پہلے سے فیصلہ تھا. فرمایا فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت. تو آپ جمع رہیے اپنے رب کے حکم پر اور آپ مچھلی والے کی طرح مت ہوئیے. اِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ، جب انہوں نے پکارا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا، بڑی ٹینشن اور پریشانی میں تھا، لیکن اس حالت میں بھی اس نے اللہ کو پکارا. لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. اگر انہیں آپ کے رب کا احسان نہ سنبھالا دیتا تو وہ تو ڈالے ہی گئے تھے چٹیل میدان میں، تو وہیں رہ جاتے الزام کھا کر. یعنی اگر اللہ کی رحمت اور احسان اور فضل و کرم نہ ہوتا تو یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مقام نہیں مل سکتا تھا. تو اللہ کا کرم ان کے ساتھ ہوا کہ مسلسل وہ اللہ تبارک و تعالی سے فریاد کرتے رہے، ایک لمحہ بھی غافل نہیں رہے. فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. پھر ان کو ان کے رب نے نوازا اور ان کو نیکوں میں شامل فرمایا، یعنی بدستور وہ نیکوں میں رہے. ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اب کسی شخص کو دنیا میں ذرہ برابر بھی بدگمان رہنے کی کوئی گنجائش نہیں. ان کے ساتھ جو واقعات پیش آئے انہوں نے کوئی بدنیتی سے کوئی کام نہیں کیا، ان کی نیت یہ نہیں تھی کہ اللہ تعالی کی نافرمانی کی جائے یا حکم عدولی کی جائے. اور اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ فرما دیا کہ فجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، تو اب کسی کو یہ موقع نہیں ہے کہ ان کے بارے میں ذرہ برابر بھی لب کشائی کرے. اسی لیے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو تنبیہ فرمائی بہت ہی بہترین اور خوبصورت انداز میں. آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے یہ مت کہا کرو کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام حضرت یونس سے افضل ہیں، کہ کہیں کسی کے دل میں حضرت یونس علیہ السلام کی شان میں کوئی بال نہ آ جائے. اس لیے آپ نے یہ تنبیہ فرمائی. جو واقعات پیش آئے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے اعتبار سے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے منتخب بندوں میں شامل فرمایا اور اس کا اعلان قرآن کریم میں ہو گیا صاف طور پر تو اب کسی کو چون چرا کی کوئی گنجائش نہیں. اس کے بعد اس سورت کا اختتام ہو رہا ہے اور اختتام میں بھی اسی مضمون کو دہرایا گیا ہے جس سے اس سورت کا آغاز ہوا تھا. چنانچہ فرمایا گیا کہ یہ جو مکے کے لوگ ہیں جو آپ کو نعوذ باللہ مجنون کہتے ہیں فلاں کہتے ہیں, ان کی ایک حرکت یہ ہے کہ جب آپ ان کو قرآن پاک پڑھ کر سناتے ہیں تو یہ آپ کو گھور گھور کے دیکھتے ہیں اور بعض تفسیر کی کتابوں میں ہے کہ نظر بعض لوگوں کو بلا کر آپ پر نظر لگانے کی کوشش کرتے ہیں. کسی پر نظر لگ جاتی ہے تو آدمی اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود اس کا دل اندر سے بجھ جاتا ہے اور کام اس سے نہیں ہو پاتا, وقت گزر جاتا ہے, ایک اندر سے جو بشاشت کی کیفیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو ان کا بھی منشا یہ تھا کہ حضور پر نظر لگواؤ تاکہ آپ جس حوصلے اور ہمت اور قوت کے ساتھ دعوت کا کام انجام دے رہے ہیں اس میں خلل پڑ جائے. تو روایات میں ہے کہ وہ لوگ نظریں لگاتے, آپ ایک جملہ کہتے لا حول ولا قوت الا باللہ, کہ قوت اور طاقت تو صرف اللہ کے پاس ہے, تمہارے نظر لگانے سے کیا ہوتا ہے. بہرحال اس طرح کی نظر بازیوں سے آپ پر ذرہ برابر کوئی اثر نہیں ہوا اور آپ حسب معمول قرآن پاک کی تعلیم اور دین کی نشر و اشاعت میں مشغول رہے اور آپ کے دشمن ناکام اور نامراد ہوتے رہے. فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ, اور منکر لوگ تو اس بات پر لگے ہوئے ہیں کہ آپ کو اپنی نگاہوں کے ذریعے سے اپنی جگہ سے ہٹا دیں, کام میں خلل ڈال دیں, ذہن کو بدل دیں, دل و دماغ کو متاثر کر دیں. جب قرآن سنتے ہیں تو ان کی یہ حرکتیں ہوتی ہیں. وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو مجنون ہے. تو جیسے شروع میں فرمایا گیا, اللہ تعالی نے صاف فرما دیا القلم وما یسطرون کی قسم کھا کر کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون, یہ ان کا دعویٰ تھا جس کا جواب شروع صورت میں دے دیا گیا کہ یہ کہتے ہیں مجنون ہے, حالانکہ آپ ہرگز مجنون نہیں ہیں اور آپ کی زبان سے جو قرآنی آیات نکل رہی ہیں یہ آپ کی اپنی نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے نصیحت ہے تمام عالم کے لیے, تمام جہانوں کے لیے. اسی پر سورت کا اختتام ہوا ہے. فَرْمَيَا وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ, اور قرآن تو نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے. کوئی یہ سمجھتا ہوگا کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے, ایسا نہیں ہے بلکہ یہ کائنات کے لیے ہے, تمام جن و انس کے لیے ہے. اس کے اندر جو ہدایات ہیں، جو تعلیمات ہیں، جو نصیحتیں ہیں، وہ سب کے لیے کارآمد ہیں. ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ صرف مسلمانوں تک محدود ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جس کو بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دیں گے وہ ضرور قرآن کو پڑھے گا تو اس کے ذہن کے دریچے کھل جائیں گے، اس کا ضمیر پکار اٹھے گا کہ اس سے بہتر کوئی ہدایت نہیں ہو سکتی، اس سے بہتر کوئی نصیحت نہیں ہو سکتی. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے، معارف القرآن میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ جس شخص کو کوئی نظر بد لگ جائے تو اگر وہ یہ آیتیں پڑھے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. تو انشاءاللہ نظر بد کا اثر زائل ہو جائے گا. ویسے نظر لگنا برحق ہے، حدیث میں فرمایا گیا اِنَّ الْعَيْنَ حَقٌ، اور اس کے ازالے کی تدبیریں بھی مختلف بزرگوں اور مشائخ سے منقول ہیں، آدمی ان کو اختیار کر سکتا ہے. بعض احادیث شریفہ میں بھی آیا ہے. تو نظر لگنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن آدمی اللہ پر یقین رکھے اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر کامل اعتماد ہو تو انشاءاللہ اس کے مضر اثرات سے وہ محفوظ رہے گا. تو اگر کوئی چاہے تو ان آیتوں کو نظر اتارنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ایمان کی چاشنی، لذت اور حلاوت نصیب فرمائے، ہر قسم کے شرور اور فتن سے محفوظ رکھیں، دارین کی عافیت سے نوازیں. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دینی رہنمائی کی 83 مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش ہے. آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا سکرات موت کے وقت رمضان المبارک میں شیطان بہکانے کے لیے سامنے آتا ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ بعض احادیث شریفہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی دعا میں پناہ مانگی ہے کہ موت کے وقت شیطان گمراہ کر سکے، اس سے پناہ مانگی ہے. اَن يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، اس سے حضرات علماء نے یہ نتیجہ اخذ فرمایا ہے کہ آخر تک شیاطین کی یہ کوشش رہتی ہے کہ انسان کو گمراہ کریں اور اس کی عاقبت خراب کریں. لہذا یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے کہ جس طرح زندگی میں حالت صحت میں شیاطین آدمی کو گمراہی میں ڈالنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اسی طرح مرتے وقت بھی وہ پورا زور لگاتے ہیں کہ آدمی اپنے صحیح عقیدے سے الگ ہو جائے اور اس کی موت بدعقیدگی پر ہو. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو غالباً سائل کا مقصد بھی ہے کہ صحیح احادیث شریفہ میں یہ مضمون وارد ہے کہ رمضان المبارک شروع ہوتے ہی شیاطین کو جکڑ بند کر دیا جاتا ہے، قید میں ڈال دیا جاتا ہے. تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ موت کے وقت جو شیطان آ کر کے گمراہ کرتے ہیں، تو رمضان میں کسی کا انتقال ہو تو اس وقت شیاطین آتے ہیں یا نہیں آتے؟ یہ اصل میں سوال کا منشا معلوم ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں دو باتیں یاد رکھنی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے، احادیث شریفہ سے ثابت ہے کہ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے رمضان میں. لیکن بعض روایتوں میں شیاطین کے ساتھ مردۃ الجن کا اضافہ بھی ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام شیاطین قید نہیں ہوتے، بلکہ جو بڑے سرکش قسم کے ہیں ان کو قید کیا جاتا ہے، اور جو نچلے طبقے کے ہیں، چھوٹے موٹے، ان کی قید کی بات احادیث شریفہ میں نہیں ہے. اور بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ یہاں جو قید کرنے کی بات ہے، اس سے حقیقتاً ان کو پکڑ کر کے کسی جگہ مقید کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ اس کا لازمی مفہوم مراد ہے، اور وہ یہ ہے کہ رمضان کی برکت سے ان کی گمراہی کرنے کی تاثیر کمزور پڑ جاتی ہے. یعنی جس طرح کوئی بدماش جیل میں ڈال دیا جائے تو اس کی بدماشی کا اثر جیل سے باہر کم ہو جاتا ہے، اسی طرح ان شیاطین کو جکڑ بند کرنے کا مقصد یہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی سازشوں کے اندر نامراد اور ناکام رہتے ہیں رمضان المبارک میں. تو اب اس مفہوم کے اعتبار سے اور اس اعتبار سے کہ تمام شیاطین کو قید نہیں کیا جاتا بلکہ صرف سرکشوں کو قید کیا جاتا ہے، تو اب رمضان میں جس کا انتقال ہوگا تو یہ کہا جائے گا کہ جو شیاطین باقی ماندہ ہیں وہ کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی کوششیں نیک آدمی پر اثر انداز نہیں ہوتی ہیں. کوششیں تو ہوتی ہیں لیکن اس کا اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس کی برکت سے ان کی تاثیر کند ہو جاتی ہے. لہذا ہم یہی کہیں گے کہ جو رمضان میں انتقال کرنے والے ہیں، شیاطین ان پر بھی اثر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں حسب سابق، لیکن رمضان کی برکت سے ان کا جو منصوبہ ہے وہ کامیاب نہیں ہو پاتا. پوچھتے ہیں کہ بار بار ایک بات جماعت میں سنی اور کہی جاتی ہے کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور اس کی مسافت 1500 کلومیٹر ہے، 500 میٹر اونچائی ہے، 500 میٹر ہموار، 500 میٹر نیچائی ہے. تو اس تفصیل کا کہیں ثبوت ملتا ہے یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ اس میں اتنی بات تو صحیح مسلم کی روایت سے ثابت ہے کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے کی دھار سے زیادہ تیز ہے. اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں. لیکن یہ جو کہا گیا کہ اس کی مسافت 1500 کلومیٹر کے برابر ہے اور 500 اونچائی ہے, 500 ہموار ہے, 500 ڈھال ہے, یہ سب تفصیل کسی روایت میں دستیاب نہیں ہوئی. البتہ صحیح روایات میں یہ مفہوم وارد ہے کہ پل صراط پر وہ آدمی جو جتنا زیادہ ایمان اور عمل میں مضبوط ہوگا اتنی ہی تیزی کے ساتھ وہ پل صراط سے گزر جائے گا. کوئی پلک جھپکتے میں گزر جائے گا, کوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا, کوئی تیز رفتار سواری کی طرح گزر جائے گا, اور کوئی پیدل گزرے گا, اور کوئی لڑھکتا ہوا گزرے گا. تو یہ تفصیل تو احادیث شریفہ میں ہے, لیکن یہ کہ 1500 سال کی مسافت ہے, اس طرح کی کوئی روایت ہماری نظر سے نہیں گزری ہے. پوچھ رہے ہیں کہ مباہلہ کسے کہتے ہیں اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. ہم نے سنا ہے کہ مباہلہ صرف نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص تھا. کیا اس زمانے میں بھی مباہلے کی دعوت دینا جائز ہے؟ اس کی وضاحت مطلوب ہے. تو جواباً عرض ہے کہ مباہلے کے معنی آتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے پوری توجہ کے ساتھ گڑ گڑا کر اس بات کی دعا کرنا کہ دو فریق میں جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو. بس مباہلے کا مفہوم صرف اس قدر ہے. اور علماء لکھتے ہیں کہ مباہلہ صرف ایسے موضوع پر کیا جائے گا کہ جس کی سچائی پر یقین کامل ہو, لہذا کوئی اختلافی مسئلہ فروعی جس میں دونوں پہلو نکل سکتے ہوں اس پر مباہلہ نہیں ہوگا. مثلا حنفی شافعی آپس میں مباہلہ کرنے لگ جائیں, یا کسی آیت کی تفسیر کے اندر مباہلہ شروع ہو جائے, کوئی ایک تفسیر کو صحیح کہے کوئی دوسری کو صحیح کہے. مباہلہ جب بھی ہوگا تو قطعی باتوں پر ہوگا. اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت, نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت, آخرت اور جو قطعی باتیں ہیں ان پر مباہلہ ہو سکتا ہے, اور یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک خاص نہیں ہے, آج بھی ہو سکتا ہے. اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ جو حق پر اپنے کو سمجھتا ہے وہ فریق مخالف کو دعوت دے کہ تم بھی آ جاؤ, ہم بھی آتے ہیں ایک میدان میں, اور وہاں پہنچ کر دونوں اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں گے کہ ہم میں جو جھوٹا ہو اس کے اوپر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہو جائے. بس یہ دعا کر کے وہاں سے واپس آ جانا ہے. یہ لازم نہیں ہے کہ جس پر ہم نے بد دعا کی ہے یا ان دونوں میں سے کوئی ایک فوری طور پر عذاب میں مبتلا ہو جائے, ایسی کوئی ضرور لازم اور ضروری بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ہو جائے, اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیں بعد میں اس پر عذاب آئے. بہرحال جھوٹے پر عذاب آئے گا ضرور. اس لیے اگر کوئی مباہلہ کرے اور اس کا کوئی آنکھوں کے سامنے نتیجہ نہ نکلے تو اس بنیاد پر اپنی قطعی بات میں وہ شک پیدا نہ کرنے دے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی مباہلہ ہوگا تو جو جھوٹا ہے وہ فوری طور پر عذاب میں مبتلا ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. بلکہ دراصل یہ مباہلہ زبانی بحث کو انجام تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے کہ جب بات کسی مرحلے تک نہ پہنچ رہی ہو تو اس کو ختم کرنے کے لیے یہ کہا جائے کہ چلو بھائی اب ہم بھی دعا کرتے ہیں تم بھی دعا کرو، جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہو جائے. تو بہرحال یہ مباہلے کی اصل حقیقت ہے اور قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے سورہ آل عمران میں. وفد نجران جو عیسائیوں کا وفد پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں آیا تھا اور لمبی گفتگو ان لوگوں سے ہوتی رہی، تو آخر میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان کو یہ کہیں کہ تم بھی اپنے گھر والوں کو لے آؤ، میں بھی لے آتا ہوں، اور پھر ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ کاذبین پر لعنت ہو. جب یہ آیت نازل ہوئی اور وفد نجران کو یہ پتہ چلا تو ان کے جو علماء تھے عیسائی، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ سچے پیغمبر ہیں، اگر تم نے ان کی بات مان لی اور مباہلہ کر لیا تو تم میں سے کوئی یہاں سے زندہ سلامت بچ کے نہیں جائے گا. اور خود نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی یہ فرمایا کہ اگر یہ مان لیتے اور جھوٹے پر لعنت کر دیتے تو کوئی سلامت نہ رہتا. اس لیے انہوں نے پھر مباہلے کو قبول نہیں کیا اور جزیہ دینے کے اوپر تیار ہو گئے. لیکن ہر جگہ پر یہی بات پیش آ جائے کہ فوراً عذاب نازل ہو، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس لیے سوچ سمجھ کر کے مباہلے کی پیشکش کرنی چاہیے، یا نہیں کہ بات بات پہ مباہلہ اس کو مذاق نہ بنایا جائے. پوچھتے ہیں کہ ایک بڑے مقرر صاحب سے ہم نے سنا ہے کہ تراوی کے ایک سجدے پر 1500 نیکیاں ملتی ہیں اور ایک مکان جنت میں لکھ دیا جاتا ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ اس طرح کی ایک روایت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی شعب الایمان میں موجود ہے، لیکن اس روایت کے راویوں میں ایک بہت ہی کمزور ترین درجے کا راوی ہے محمد ابن مروان، جس کے بارے میں محدثین نے متروک الحدیث کہا ہے کہ اس کی حدیث ناقابل قبول ہے. تو ایسی ضعیف روایات کو عوام میں بالکل نہیں بیان کرنا چاہیے، اور یہ اس درجے کی ضعیف ہے کہ اس کو فضائل میں بھی لینا مناسب نہیں ہے. ویسے ہی رمضان کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، ایسی باتوں کو بیان کرنا مناسب نہیں ہے. آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کہ بے سند باتوں کو لوگ بڑی دلچسپی سے بیان کرتے ہیں، حالانکہ صحیح سند والی روایات موجود ہیں ان کو بیان کرنا چاہیے، اور خاص کر ایسی چیزیں کہ جن کو عقل سے طے نہیں کیا جاتا ہے اس کے لیے نقل لازم ہے، اس کو بے دھڑک بیان کر دینا ضعیف ہونے کے باوجود اور بغیر اظہار کے اس طرح بیان کرنا کہ یہ بالکل صحیح ہے، یہ بالکل مناسب نہیں ہے. ایسی باتوں سے بچنا چاہیے. پوچھتے ہیں کہ وقت کی قلت کی وجہ سے کیا تراوی ایک سلام کے ساتھ 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ دو دو میں وقت کچھ زیادہ لگ رہا ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ اگر دوسری رکعت پر قعدہ کیا ہے تو 4 رکعت تراوی کی شمار تو ہو جائیں گی، لیکن یہ خلاف اولا ہے. بہتر یہی ہے کہ 2-2 رکعت کر کے پڑھی جائے، جیسا کہ امت کا یہی معمول رہا ہے. سوال ہے کہ ایک شخص جو بغیر کسی دوسرے کی مدد کے بذات خود اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، اگرچہ پانی کی وجہ سے اسے کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن وہ نقل و حرکت خود نہیں کر سکتا، تو کیا وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے اور کوئی اس کا خدمت کرنے والا بھی ساتھ موجود نہیں ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ اگر کوئی خادم اس کا موجود نہیں ہے، یا کوئی بیٹا یا بیوی یا کوئی نہیں ہے جو اس کو تیمم جو تو اس کو وضو کرا سکے تو وہ ایسا شخص مجبور شخص تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پوچھتے ہیں مسجد میں جماعت ہو رہی ہے اور بڑی تعداد میں لوگ شامل ہیں اور پیچھے تک امام کی آواز نہیں پہنچ رہی، تو ایک خارج نماز شخص نے زور سے کہا کہ آواز نہیں پہنچ رہی ہے. اس کی آواز سن کر جماعت میں شامل ایک شخص نے تکبیر کہنی شروع کر دی، تو اس کی اور اس کی تکبیر پر جنہوں نے رکوع سجدہ کیا ہے ان کی نماز صحیح ہوگی یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ اگر جب باہر والے شخص نے یہ کہا تھا کہ آواز نہیں آ رہی اور اس کی آواز سن کر جماعت میں شامل شخص نے یہ سوچا کہ تکبیر کی ضرورت ہے اس لیے مجھے تکبیر کہہ دینی چاہیے، اور سوچ سمجھ کر اس نے تکبیر کہی ہے، تو نہ تو اس کی نماز فاسد ہوئی اور نہ اس کی تکبیر پر جنہوں نے نماز پڑھی ہے ان کی نماز خراب ہوئی. لیکن اگر جب باہر والے شخص نے کہا تکبیر پڑھو یا آواز نہیں آ رہی، اور اس تکبیر کہنے والے نے بغیر سوچے سمجھے کہتے ہی اس نے تکبیر پڑھ دی، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. اور جو پیچھے والے لوگ ہیں اگر انہوں نے امام کی آواز خود سن لی ہے اور اس پر انہوں نے رکوع سجدہ کیا ہے تو ان کی نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑا، اور اگر انہیں نماز کی امام کی آواز نہیں آئی اور اس فاسد الصلاۃ شخص کی تکبیر پر انہوں نے رکوع سجدہ کیا تو ان کی نماز بھی فاسد ہوگی، لیکن یہ جب ہی ہے جبکہ بے سوچے سمجھے اس نے یہ کہا ہو. عام طور پر ایسا بے سوچے سمجھے نہیں کرنا چاہیے، جب بھی بیچ میں تکبیر شروع کی جائے تو سوچ سمجھ کے کی جائے تاکہ کسی کی نماز میں فساد نہ آئے. پوچھتے ہیں اگر کوئی شخص بہت بیمار تھا اور اسے صحت کی بالکل امید نہیں تھی، چنانچہ اس نے روزوں کا فدیہ ادا کر دیا، مگر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ بعد میں وہ صحت یاب ہو گیا اور اب وہ روزے رکھ سکتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ اس نے جو پچھلے روزوں کا فدیہ ادا کیا ہے کیا ان روزوں کی بھی اسے قضا کرنی پڑے گی یا وہ معاف ہو گئے؟ تو جواباً عرض ہے کہ جب وہ صحت مند ہو گیا تو اب حسب موقع ان چھوڑے ہوئے روزوں کی اسے قضا کرنی پڑے گی، اور وہ جو اس نے فدیہ دیا ہے وہ اس کی طرف سے نفلی صدقہ ہو جائے گا. پوچھتے ہیں کہ ہمارے شہر اندور میں ختم سحری کا وقت 4:41 تھا، مگر ہمارے بھائی جھانسی گئے ہوئے ہیں، وہاں کا وقت 4:16 تھا ختم سحری کا وقت، مگر بھائی یہ سمجھتے رہے کہ یہاں بھی اندور ہی والا وقت ہوگا، اس لیے انہوں نے 4:35 پر سحری ختم کی، حالانکہ جھانسی میں 4:16 پر وقت ختم ہو چکا تھا. تو بھائی کا روزہ ہوا یا نہیں ہوا؟ جواب یہ ہے کہ روزہ نہیں ہوا، بعد میں قضا لازم ہے. انہیں چاہیے تھا کہ جھانسی آ کر معلوم کرتے کہ یہاں کتنے بجے ختم سحری ہو رہی ہے. پوچھتے ہیں کہ نماز جنازہ زوال کے وقت پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو اس میں ذرا قدری تفصیل ہے. اگر جنازہ تیار تھا پہلے سے اور اس میں تاخیر کی گئی تاکہ مکروہ وقت آ گیا اور اب نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے، تو نماز جنازہ مکروہ تحریمی ہے. لیکن اگر عین زوال کے وقت ہی جنازہ لایا گیا اور اسی وقت نماز پڑھ لی گئی تو شرعاً کوئی کراہت نہیں ہے، نماز درست ہے. بہرحال آئندہ اس کا اہتمام رکھا جائے کہ اگر پہلے سے جنازہ تیار ہے تو مکروہ وقت میں نماز جنازہ ادا نہ کی جائے. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائے. موجودہ جو وبا دنیا میں جاری ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اپنے فضل و کرم سے پوری انسانیت کو نجات عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.